ñuy sant yàlla bu baax. Man ñu liggéey bi mat na, kon cant rek moo ci tegu. Kon ñu sant yàlla mi ngi defal loolu. Ñu ngi rafetlu waxtaan bu baax, ñu waxtaan ci guddi bi ñëpp ak suba bi. Rafetlu nañ kàddu yu baax a baax. Yaakaar naa ni ku fi ñëwee xel mu sell na, wala ñu fi mën a déggee loo xam ne doon na jëm. Kon ñu ngi leen di sant bu baax. Xëy na xataay bi la, waaye ñi waroon jël kàddu sax matuñu, ndax ku mel ni seet soxla na ñu jël kàddu. Waaye dañu wax ne tant bi dañ ko jël ci 8 heures, ci 8 heures jot na daanaka. Waaye bëggoon nañu jël kàddu ndax kilifa la fi teewal, ku mel ni seen utilisé. Waaye ñu jëgal ñu ko rek. Ñu ngi koy sant bu baax. Di jotti ne yow yëpp sëriñ bi ak di ko ziara moom tuya di ko jot nañ ko baax a baax. Soo defee mu mel ni dañu xool te mooy waxtu woo dañu leen nit ñi ci yàlla, wax nga leen delloo ci yàlla. Te loolu alhamdulilah defe naa ne dégg nañ fi kàddu yoo xam ne mën na delloo nit ci yàlla, ndem nit ki am na xel. Kon lay waxoon am na. Kon loolu ñu ci sant. Te it wane na liggéeyu Cheikh Moussa ndax loolu lañ bëggoon. Te jëf ju mel nii ak détails yu mel nii moo koy wane. Moo tax détails yi am na solo lool. Moo tax mat nay fonk. Cheikh Moussa dee fonkoon na ko lool, daan na ko digle, daan na ko fekkee. Kon nag lam daan digle di ko fekkee kon ñoroon na ko. Moo tax kon ku ca nekk rek yaa ngi yëg ne yaa ngi lu xam ne neex na Cheikh Moussa te ñox na ko. Kon loolu ñaan yàlla sax ci. Li ko Seydou Ibrahima waxee nag liggéey la boo xam ne ñi ñu ko gisee rafetlu nañ ko, mooy ñi ñu bokkal Cheikh Moussa. Te rawatina mag ñi nga xam ne fekk woon nañ jataayam. Am na jataay bi moo ko mos a wax ne ñooña leen nañ leen di bàyyi xel. Képp ko xam ne Cheikh Moussa nga sukkoon joxoon na jox ko sa bopp mu def ci yow lam def ko ba nga yëg ko, kooko fu mën a nekk rek bëgg na yow jaral leen ko. Te xotmaal leen koy ndax am na ak garant moom boo xam ne moom rek ko am. Ndax Cheikh Moussa rek la. Te moo waxaloon boppam ne xaw ma ñan de, waaye man ñi man nàndal du ñu yàq. Kon boobu ñu nàndal man nañu bàyyi xel. Te leen ñaar it yaa ngi fi rek dañuy wéttali it nag am na solo lool ci jotaay bi. Waaye nag léegi nga mu koy xelaat sax, waaye buñ ko xelaatee danañ gis ci ndaw ñi ay nit ñu xam ne seen pas-pas seen xam-xam seen itte rek dana daraw suñu xel. Loolu ñu ñaan jëm kanam. Wax dëgg yàlla am na solo lool ci ñu bàyyi xel ne waxtu wu nekk rek bëgg nañ xam-xam bi di gën di feeñ, di gën di leer, di gën di rafet. Te loolu ci ndaw ñi rek dañ ko mën a amee tey. Soo defee nag mag ñu baax ña démb, ndaw ñu baax ña leen toppoon ci lañ jëlee mbaax ga, mbaax boobu leen mooy la ba gis yàlla tey bi rek ci li fi nekk rek a fi ne. Kon loolu ñu koy bàyyi xel saa su ne. Te liggéey la boo xam ne de ku ci jàpp dina dem, ku ci jàpp dina dem, ndax borom a ko waxoon. Daay gu tàkk la, kenn xamul muy toll ak sori fi nag kon loolee tan la mu waxoon gis nañu ko. dama ne mboolem lu sax Moussa Moussa na wax rek tey jamono wane na moo tax dëggam bi day gën di feeñ saa su ne, kàddum day gën di leer saa su ne, waxam day gën di fi saa su ne. moom sax Moussa lépp ak ngeen demee ngeen benn waxam ngeen mos a wax lu ñu xam. waaye tey képp ko am xel lu mu waxoon lu ne jamono wan na la ko ma ko war ko mën a noonu. soo defee nag loolee mën nañ cee jàng lu bari. ñu ngi ko waxoon ci yéen bi wax ji mooy jàngal nit ñi wala xamal ni kan mooy sax Moussa ak sax Moussa lan lay lëggee ci jàmm. te ma waxoon ne buñ xamee li mu def ci jàmm rek ñu xam kuy sax Moussa. damay faral di wax toujours dëgg bu fekkoon ne am nañ xel bu baax te dégg nañ jàng baax jàngataat ay kàddum ah kon de dañ ci ne nit a ngi koo xam ne kii ñëw na ko waxee ni muy waxee waaye waxoon kenn man ko dindi du ci alxuraan du ci addis du ci xel. kon dafay nekk kéemtaan bu yàlla wàcce ci bi jàmm waaye nit lu ko jege du ko gis. te loolu la feeñ cee waxam feeñ cee jëfo sëñ tubaab nii nga xam ne tey mooy wasila bi sax Moussa di wote li muy wote am na jëmm yu xam ne jëloon nañu sëñ tubaab nekkal sëñ tubaab ba sëñ tubaab pare ci ñoom waaye li sax Moussa yëkkati ndax dégg nañ ko. àgg naa ci yàlla ba man tey yóbbu jaam gan la wuñ ci nit ñi ba nga ko waxee. te loolu ko am xel ku ne jaam bi suñ yóbbul jaam bi ci yàlla fu mu ko yóbbu. laaj leen ma yàlla ma xamal leen yàlla ñu bokk jaamu yàlla lan moo ko gën a leer ak lu ko gën a doon dëgg. nit ki soo ko laaj yàlla loo koy laaj gannaa yow noonu laaj nga ko toppee. soo jaamuwul yàlla kon la koy toppe. kon sax Moussa léppam nii la mos a mel mos ta wane boppam yàlla mi mu wane nag moo tax yàlla wane ko tey dafa nëbboon boppam mos ta wax kenn lenn lu jëm ci boppam mbaay di jëm ci wayjuram abadan. wax ba Moussa la toj ci keppal yàlla la joxoon yàlla lay woon waaye keroog ba ngay gis yàlla ba yëg ko nag keroog nga xam ne ki sax Moussa moom la. dafa yàlla dafa doy waat lool. daanaan wax ne soo doon woon asamaan ba mu jeex doo fa fekk jëmm ji naa joxe na la yàlla ne na li ba asamaan de. boo doon woon suuf ba mu daj doo fa gis jëmm ji joxe na yàlla ne na li kon ànd yàlla te mu ngi fi nag. tey gën a feeñ lépp naan tey lu koy fi ne wax moo sore sa daale ne yàlla ngi wuti yàlla ngi wuti dana romb nit ñu bari de waaye ci nit a ngay jar. te bu fekkee ne nit kooku leen àgg ca moom te jaar te sotti ya balam faa bee ba wax ma gis naa yàlla xam naa yàlla. kon fa nga fekk yàlla ak fa nga gis yàlla yàlla sa mu fa de. moo tax lu mot a bàyyi xale moo tax maam Serafal ma xamoon sëñ tubaa moom dafa ko dit moom yàlla la ko defoon. lu tax daa làmb ci moom yàlla fekk ci yàlla xool ci moom yàlla gis ci yàlla moo xam ne loolu rek la te loolu la waaye keneen fi xam ne xëy na bopp ñu ñëw moom ba mu xoolee gisu tey la yàlla ci moom mais sëñ tubaa la gis wala leneen la gis xëy na moom loolaa ko taxoon a jóg moom. su ko defee kon sax Moussa mi ñu àttam noonu la mos a mel mais yàlla may ko fit wa xam ne damay wax ne toujours sëriñ ci ñett yi ñu mucc te jëfe na lool muy daraja ak xalal siw te sama sa yàlla musalu na ko ci ñett yi moom moo tax wax lenn loo xam ne àllal tax wala dàll wala bëgg si wa tax lu ma sa wax lu nekk rek luy jëriñ jaam la te yëgu ci boppam gis ñu moom yàlla gën woon yàlla jëngu moo tax bu dajee na foo lii rek aaya bu mu teg rek bu sam saa firé rek mu gën a jeg lañ firé waaye danga lay wax loo xam ne su ko waxee yow soo xam boo ko déggee danga naan kii waxi dof lay wax dëgg la de waaye ko koy nit la am ko nit li bëgg dem rek ki xëy bind waroon xam-xam bu rëy na ko kaw sara ball na daaw doo ñu wax ban tëriñ moo mot a bind ay nit nga leen làgg ci leen kaw sara feeñ na fii service yëpp maa ca ne jànkat ne kaw sara àllaaxira la ñëpp maa ca ne kaw sara àllaaxira lañ koy naane ji sabu saa ne kaw sara fii la nekk mu ngi daaru jii te fii lañ koy naane kon wutu nag sëriñ si wax te li la wax te waxam yëpp ni la mos a demee waaye buñ jàngatee alquran dañ xam ne moo wax dëgg de sool yi ñoo déggul lañ jàng ma su nga boo jàngee te yarum la ay wax kese nga am rek waaye du am leer suñ la yeere te jàngoo leer ngay am leer nag boo ci waxee mu tàmbi ci xol yi te mu ci leer la doon waxee waxu doon ci lëngal ki jàng arab ci lëngam lay waxee moo tax la muy wax moom mu koy wax sax xamu ko ma tekki ne ba mu waxee loola bu fekkoon jëlaat na ci alquran alquran dee dëggal na li sax sa wax moom ne kaw saraa ngi fii parce que lu tax inna ahtaynaka alkawthar inna ahtaynaka alkawthar jox nañ la kawthar yow mu andak loolu bi ku ko yàlla wax fan la fekk yonente bi addina la wala alaxira la doo dina waxul ko dencal naa la ko de daf ko ne jox naa la kaw sara fii la ko ko joxe kon bu cax musaa ne kaw sara ban la la gaabu wax na dëgg wax nga teg ci ne inna ahtaynaka alkaw sara fasali li rabbika wanhari nashaanaka wa abtar gis nga jëf yooyu yëpp yàlla cat koy jubi lu si nekk fii la ko defee moom it fi cat bi fasali li rabbika fii la ko defee wanhari lojal fii la lojal te baskiru nashaanaka wa abtar ñi lay ree bii labtar te ña ko doolee bàkkale nekkul kon kay kaw sara fii la ko ko yàlla joxee fii lañ koy naanee sëñ tubaab ne waskana maaha min maa yi kaw sama ixtartoo min demeel xalqi yàlla gis nga àllaaxira ci gàttal lépp lu la fay jëriñ fii nga koy amee ku dugg laa jëna àddina doo fa dugg yow mat yàlla àddina fii lañ koy dugge lu tax mooy fii la tool bi ne fii lañu sàkkoo ngërëmal yàlla kenn du dee di sàkku ngërëmal yàlla ngërëmal yàlla ca ba ngeen dund nga koy sàkku am déet ngërëmal yàlla nag jàmbi lépp soxla yow mat yàlla ngërëmal yàlla moo ko koy may kon kay wax dëgg yàlla mbir mi lépp kon fii la ne xanaa dañu di sa dégg rek kon moo tax lépp lu sax Moussa wax nii rek la gën yàlla ko yee yàlla ko xamal xam-xam li ñuy jàng moo ca gën a néew téere bi yàggut ku ne xam ne ne mbind yàggut xam-xam jiit na téere bi te ki bind téere lam bind ci moom la jógee waaye bàyyi na ci boppam lu xam ne nekkul ci téere ba moo tax soo bëggee lu leer rek ubal téere bi ca seeti waaja foofu rek lay leeree waaye jooju na nga xam ne ku àgg ci moom lépp leer mooy waa ji mooy sax Moussa moo tax nag mu mel ni lim andi gan la ci nit ñi mel ni mu andi lu bees la waaye du lu gan du lu bees du fi yàgg la waaye xëy na réeróon na ba xamu ko na kon daa ñëw yeesalaat daa ñëw yeesalaat te sëñ bi waxoon ne naa yeesal tawhid ak i banqaasam kon nag noonu mu yeesalee kon du dañ mukk ak mu jandit boo xam ne day ñëw di yeesalaat lu bëggoon yoon woote te loolu mooy yeesal xoli jaay bi ba njëg seen borom mën ko wéetal su ko defee nag kon kookee ku dajeeg moom di nga ko sant di nga ko gërëm ndax da ngay yëg li mu def yow. moo tax may faral di wax toujours ne kii meddi wala muy zikk zàkka su amoon kay taxool taalibe yi xool jaam yi su boobaa rek dootu muy dëgg parce que taale bu mu mën a noonu rek am na ko wax ci jëndal ne taale bi ñun ñi nga xam ne dañoo wàll si am na fu ñu jógee ñu wàll yu bëri nañ de waaye ku ne am na foo jógee fa nga jógee xam nga la fa ne fi nga ñëw xam nga li fi ne waaye amul kenn ku bëgg a jëlaa fa nga jógee woon kon tey li fi nga ñëw xam nga ne li fi ne moo dëgëral fa nga jógee. kon nag yow ma fa des yow yaa war a xool sa bopp waaw yow ma fa des yow yaa war a xool sa bopp yow ndax yaa ñëw fa nekkoon ñu jógee fa bàyyi ne fa te fañ nekk tey bëggul laa fekk sa fa nga nekk yow te buñ soñoon fa nga nekk fekk nañ fa kon yaa war a am xel ne xaaral ma seet li nga nekk solo doyee nga jàpp solo la nga dogoo ñetti waaye toog rek nga mun ta nekk nag wala nekkul ci daal nag loolu ëllëg la soo defee kon mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu ngi sant taalibe yi ak mboolem ñi nga xam ne teew nañ fi mën ñu tudd ñëpp waaye yàlla mi nga xam ne moo leen taxatoo gis na leen yëg na leen yàlla dafa ca naaj ñu ngi sant taalibe yi maslakul huda ak mboolem ñu ko bokkal ndax lu mel nii ku ko xool xam ne kenn mënu ko waa ñu ñëpp a ko bokk ndax Cheikh Moussa rek la te kenn ku nekk xakka saa Cheikh Moussa ngi ayoo mën ngay tudd ak foo mën a kon bis bi sam la def di jëfam la kon ku ci yëngu rek ci moom nga ko def soo dee kon ñu leen sant cóon ñu ngi lay sant ci taxawaay baax ak sa yaatal ndax bu fekkoon xatal ngeen kon mën na bañ a demee nii waaye yaatale ndax yàlla dafa yàgg kon ñu leen gërëm bu baax di gërëm seen taxawaay baax ak mboolem ñi nga xam ne ñoom nga ko bokkal ñu ko sëñ Ibrahima waxee benn gis la ci at mi sëñ da ko dir bu yàgg da ko waaye dir bu yàgg ba mu si nii tey ñu ngi sant yàlla bi nga xamee lépp rafet na ci diin ak ci bi ci yëpp ak liñ ci xam te loolu dalal na suñu xel te la ñëw taxamuñu ko liñ gis rek dalal na tamit ah su boobaa ñu war a ñu ne mu ngi des waat te du ñëw ñu ñaan yàlla fekkaat ñu fi ñun ñëpp nag te bu ñëwee lépp lu xam ne bis bi mel na ko booba mel na ko raw ci saay ak ci baati kon ñu ñaan yàlla loolu nag ñu bàyyi xel te waajal ko ci lépp nag bàyyi xel xam ne itam liggéeyal yàlla la woowu leen nit ñi ci foo da nga leen woo ci tudd yàlla ak waxtaane yàlla ak teraan leen loolu nag buñ ko jàngatee day nekk jaamu yàlla woo nit ñi tudd yàlla woo leen ci waxtaane yàlla woo leen ci teraan leen waaw loolu moom wax dëgg yàlla lu am njëriñ la luy njëriñ la tey kënd te loolu nga la koy jàng moo tax na kon mat na di yaatal bu baax te dama daan wax ne toujours bisu mel nii képp ku xam ne taalibe nga dañ lay digal nga invité tey mbokk tey wayjur tey xel tey am jàmm yëpp invité ñu teew ndax lu tax mooy xëy na amaana la nga nekk mën na leen a jaaxal te doo leen ko mën a wax doo leen ko mën a wax waaye suñ tewee ci caali mi nii nag lan leen mëntoon a wax du jàpp ñu dégg ko ci jotaay ba lan leen mëntoon a wax du jàpp ñu jiite ko jotaay ba suñ xamee rek li ngay dund rek day nga noppal bu leen fekk di seen xel gën a dal soo dee kon moo tax jotaay mi am solo lool waaye jotli ci jaam yi kàddu yoo xam ne dana leeral li ñu dund ba xel yi mën a dal am na solo te lu dégg nañ ko jotaay bi kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yàlla nañ ko teewee déwén teewukaat yu bëree bëree bëri te itam ñëpp ñu xam ne yëngu ci ak fuñ ci mën a jóge rek yàlla dafa leen barke dafa leen nijaaba dafa leen xabool bi jaar sa sa sa su ko dee lenn ci kàddu kon jox ko tey bi mu ñaan ñu ngi jëm fekkee am leen kàddu yi ngeen ci tànn.